Miejsca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-17 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Unia definitywnie skończy z rosyjskim gazem. Są przepisy, które mają być przyjęte przed końcem roku. Toprowcy sprowadzili dwójkę turystów, którzy utknęli na Czerniaku. Jedna osoba jest transportowana do szpitala. Dramatyczne doniesienia po rosyjskim ataku na Kijów. Do 21 osób wzrosła liczba zabitych. Unia kończy z rosyjskim gazem. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów. Teraz zajmą się nim państwa członkowskie i Parlament Europejski. Celem jest przyjęcie regulacji przed końcem roku. Po latach uzależniania od dostaw błękitnego paliwa z Rosji Unia w końcu decyduje się na radykalny krok. Rosja wiele razy próbowała nas szantażować, wykorzystując dostawy energii jako broń. Zdecydowaliśmy więc zakończyć erę rosyjskich paliw kopalnych w Europie, skomentowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Już od stycznia unijne firmy nie będą mogły zawierać nowych kontraktów. Natomiast do końca 2027 roku wygaszone muszą być wszystkie długoterminowe kontrakty. Takie są plany komisji. Przeciwne są im Węgry i Słowacja. Nie mogą one jednak zablokować przepisów, bo wystarczy większość państw do ich przyjęcia. Mogą natomiast próbować uzyskać wyłączenia w zamian za zgodę na przykład na kolejne sankcje wobec Rosji czy przedłużenie tych obowiązujących. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarł 13-latek Sierakowic na Pomorzu, który miał wypadek na hulajnodze elektrycznej. Chłopak nie miał kasku, a według policji jechał za szybko. Przewrócił się, a następnie uderzył głową o ziemię. Niestety wskutek poniesionych obrażeń chłopiec zmarł. Policjanci wykonali niezbędną dokumentację, która pozwoli ustalić szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Powiedziała nam Aleksandra Filip z policji. Do wypadku doszło w sobotę. Szczęśliwie zakończyła się akcja ratownicza turystów na Ciemniaku w Tatrach Zachodnich. O szczegółach powiedział nam ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder. Utknęli w trudnym terenie, nie byli w stanie samodzielnie stamtąd wrócić i sprowadzili ich ratownicy do Doliny Kościeliskiej i wiozą do szpitala, bo tam turystka ma jakąś drobną kontuzję. Akcja, w której uczestniczyło 4 ratowników, trwała 4 godziny. To nie było jedyne wezwanie dzisiaj. Wcześniej ratownicy śmigłowcem przetransportowali do szpitala turystę, który dostał ataku padaczki na Świnicy. Odwołanie od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej chce złożyć partia Nowa Nadzieja. To ugrupowanie Sławomira Mencena, które wchodzi w skład Konfederacji. PKW odrzuciła sprawozdanie partii za 2023 rok. Przyczyny to niekompletna dokumentacja, a także brak odpowiedzi na pytania kierowane do władz ugrupowania. Wcześniej komisja wystąpiła także o wykreślenie Nowej Nadziei z listy partii politycznych, bo ugrupowanie nie złożyło w terminie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Nie mamy sobie nic do zarzucenia, mówi poseł Bartłomiej Pejo z Nowej Nadziei. Sprawozdanie zostało złożone w terminie według osób, które były za to odpowiedzialne. Myślimy, że w sądzie dojdziemy swoich spraw, a jeżeli nie dojdziemy, to w inny sposób administracyjny na pewno sobie też z tą sprawą poradzimy. W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na rozbudowie struktur Nowej Nadziei po wyborach prezydenckich. Odwołanie od decyzji PKW rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Do 21 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie w nocy uderzyli w ukraińską stolicę dronami i rakietami. Doniesienia z Ukrainy śledzi Paweł Buszko. W ostatnich godzinach spod gruzów bloku mieszkalnego w kijowskiej dzielnicy Sołomianka wydobyto kolejnych 5 ciał. Ukraińskie media obiegły dramatyczne zdjęcia rodzin ofiar, które czekają na wyniki akcji ratunkowej. W budynek uderzyła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Rakieta zaszła. Rakieta uderzyła w blok mieszkalny na wysokości 4. piętra. Wybuch był tak silny, że zawaliła się cała konstrukcja jednego z pionów budynku. Przekazał szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko. Jutro w Kijowie ogłoszony będzie Dzień Żałoby. Paweł Buszko, Polskie Radio. Duńska Kopenhaga zajęła pierwsze miejsce w corocznym rankingu najlepszych miast do życia. Zestawienie przygotował brytyjski dziennik Economist. Na podium znalazły się także Wiedeń oraz Zurych. Stolica Austrii została zdetronizowana z powodu 2 udaremnionych ataków terrorystycznych, w tym jednego związanego z koncertem amerykańskiej gwiazdy muzyki pop Taylor Swift. Za najgorsze do życia spośród badanych 173 miast uznano Damaszek. Tuż przed stolicą Syrii znalazł się libijski Trypolis oraz Dhaka w Bangladeszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05 w Trójce, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Nasze florecistki medal w szermierczych mistrzostwach Europy mają na wyciągnięcie ręki. W meczu o trzecie miejsce muszą pokonać Hiszpanki. W półfinale Hanna Łyczbińska, Karolina Żurawska, Martyna Jelińska i Martyna Synoracka przegrały 41-45 z Francuzkami. Wcześniej pokonały jednym trafieniem Ukrainki. Zostajemy przy sporcie pań. Nasze siatkarki szykują się do drugiego turnieju Ligi Narodów w Belgradzie. Tu można bez problemów zobaczyć wszechobecne i gigantyczne reklamy Gazpromu, ale też w akcji podopieczne włoskiego trenera naszej kadry Stefano Lavariniego. Ich rywalkami będą Holenderki, Amerykanki, Niemki i Serbki. Jesteśmy w coraz lepszej dyspozycji, mówi rozgrywająca reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. Myślę, że z każdym treningiem gdzieś to zgranie wygląda coraz lepiej. Wiemy też, że warunki meczowe to jest troszkę coś innego niż trening, wiadomo, ale mam nadzieję, że z każdym meczem będziemy pokazywać lepszą siatkówkę, właśnie będzie widać to nasze zgranie, no i że to wszystko będzie szło do przodu. Na początek turnieju nasze panie zagrają jutro z gospodyniami imprezy Serbkami. Nie zmieniamy dyscypliny. Nikolas Szerszeń został nowym zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. Ostatnie dwa sezony spędził w ekipie AZS-u Olsztyn. Wcześniej występował w Asekoresowi Rzeszów, Ślepsku Suwałki czy w drużynie aktualnego mistrza kraju Bogdanki Luk Lublin. Czas transferów także w piłce kopanej. Filip Rózga, duży talent naszego futbolu, opuszcza Pekao Ekstraklasę. 18-latek zamienia Krakowie na Sturm Graz. Zawiadujący drużyną z austriackiej Bundesligi mieli sypnąć za te przenosiny świeżym groszem na poziomie 2 milionów euro. A piłkarze Legii Warszawa poznali pierwszych przeciwników w kwalifikacjach Ligi Europy. Będzie daleko. Legioniści wylosowali FK Aktobes z Kazachstanu. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 10 lipca w Warszawie. Rewanż tydzień później na Kaukazie przy raczej ekstremalnie wysokiej temperaturze. Dziś jest nieco chłodniej niż ostatnio i jutro też będzie. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Trochę nam popada, a na północnym wschodzie Polski pojawią się burze. W nocy pokropi nad morzem. Jutro północna połowa Polski z przelotnym deszczem, na Mazurach i Podlasiu może zagrzmieć. A temperatura na południu sięgnie nawet 28 stopni. Zapraszamy do reklamy. Ania! Masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. W tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o atak Izraela na Iran, odwet i bieżące konsekwencje tej wojny. Stany Zjednoczone dokładają swoje 3 grosze, a z ewakuacją polskich obywateli z krajów zagrożonych nie jest łatwo. O tym wszystkim jeszcze przed 16.30 Państwo na naszej antenie usłyszą. Z różnych perspektyw. Tak się składa, że dziś mamy też dzień pustynnienia i suszy. I w związku z tym spojrzymy na to, jakie ciosy naszemu suchemu krajowi zadają pożary i jak globalnie to zjawisko niszczy ekosystemy. Przeprowadzimy też Państwa przez dylemat. Co robić, gdy kasownik w autobusie przestaje działać? Sprawa nie jest oczywista. A co, gdy przestają działać wszystkie kasowniki we wszystkich autobusach? Oficjalnie nikt w nich biletów nie sprawdza. To czy godzi się jechać na gapę, jeśli można bilet w telefonie sobie cyfrowo skasować? Wszystkie historie gapowiczów, mile widziane, 2 2 7 3, proszę dzwonić i włączać się do audycji. Daniel Leśniewski przy słuchawce czeka na Państwa historie związane z biletami, kasownikami, no i z jazdą na gapę. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing thing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Minut po godzinie 16. Łączymy się już teraz w Trójce z Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A łączymy się oczywiście po to, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się wokół konfliktu między Izraelem a Iranem. Na początek spytam, czy to, co wydarzyło się dzisiaj od samego rana do tej chwili 16.12, świadczy o narastaniu tego konfliktu, czy jednak coś nam w tej całej sytuacji przygasa? Znaczy, konflikt na pewno trwa i według mnie trudno jeszcze mówić o przygasaniu. Faktycznie troszeczkę zmienia się chociażby aspekt irańskiej odpowiedzi, tak, bo to już nie są takie duże salwy ponad 100 pocisków balistycznych, tylko faktycznie mniejsze po kilkanaście. Niemniej jednak cały czas one trwają, tak, i są faktycznie ich celem w Izraelu, chociażby czy Haifa, czy Tel Awiw, czy inne miejsce. Źródła irańskie podawały chociażby to, że udało się strzelić w siedzibę Mossadu, a po drugiej stronie faktycznie cały czas trwają te zainicjowane przez Izrael bombardowania w całym Iranie. Mówił pan o tym, że te salwy irańskie są coraz bardziej skąpe, bym powiedział. Czy to świadczy o tym, że Iranowi się kończą rakiety albo możliwości wystrzeliwania ich na Izrael? I jest to też czynnik, ponieważ Izrael właśnie to rakiety balistyczne, tak, miejsca wystrzeliwań obiera za ten podstawowy swój cel, więc jakby tutaj też jakby niwersząc jakby cały jego potencjału balistycznego po stronie Iranu, też no jakby ogranicza możliwości rewanżu, także też to jest faktycznie pewnego rodzaju czynnik. Widziałem niedługo przed godziną 16 depeszę, w której Izrael zarzekał się, że zastrzelił kilka co najmniej wyrzutni o ile dobrze pamiętam, w zachodnim Iranie. Natomiast ja chciałbym skupić się teraz na takiej bardziej międzynarodowej perspektywie. Pojawiają się w polskiej przestrzeni medialnej takie słowa o początku III wojny światowej, między innymi z ust polityka, zajmującego się zresztą sprawami międzynarodowymi, tak na poważnie, który powiedział, że jesteśmy na progu wojny światowej i nie ma co do tego wątpliwości. Ja mam i się zastanawiam, czy przerodzenie się tego konfliktu w światowy, czyli zaangażowanie militarne na przykład Ameryki, Chin, Rosji, Indii w tym momencie wydaje się w ogóle realne. No najbliżej jest ewentualnie tego zaangażowania amerykańskiego, tak, ono już teraz jest, ale nie w tym wymiarze ofensywnym, bo faktycznie jakby pomoc Izraelowi w toczeniu tych działań, czy w obronie, tak, to faktycznie obserwujemy, ale aktywne włączenie się i tak naprawdę dokończenie za Izrael tych działań, których no, sam Izrael nie jest w stanie jakby kończyć, jeśli chodzi jakby o konkretne cele, tak, konkretne jakby zasoby, które są tego potrzebne, no to gdzieś to jeszcze jest, gdzieś to jest też, ale nie wydaje mi się, że jest on aż tak prawdopodobny, bo to jednak mimo wszystko jest, byłby to wielkie przełamanie po stronie prezydenta Trumpa, tak, to włączenie się aktywne w konflikt bliskowschodni. A jeśli mówimy o takim szerszym kontekście, trzecia wojna światowa, no raczej nie dlatego, że właśnie ten konkretny konflikt wybuchł, tylko jakby suma wszystkich konfliktów na świecie faktycznie, jeśli dołączymy Ukrainę i zaangażowanie Rosji, tak, jednego z mocarstw, czy polityka Chin wobec Tajwanu, no to są rzeczy, które jakby w kumulacji mogą faktycznie skłaniać do takich pesymistycznych wariantów, ale stricte wymiana izraelsko-irańska mimo wszystko nie, tak, bo trudno mi sobie wyobrazić, że po stronie państwa partnerskiego, tak, ale nie aż tak bliskiego sojusznika, nagle Chiny, nagle Rosja by wystąpiły, ale bardziej aktywna, bardziej podważająca Stany Zjednoczone polityka na ich odcinkach, tak, czyli znowu Ukraina, znowu Tajwan, to jest już bardziej potrzebne, no też są też w tym wszystkim oczywiście elementy gospodarcze, elementy też dyplomatyczne i pewnego rodzaju, no też, no, jest to jednak jakoś układ naczyń połączonych, nie ma co ukrywać, ale na granicy globalnej wojny na pewno jesteśmy. A w jaki sposób mogłyby kształtować się ewentualne obozy w takim większym konflikcie? No mamy z jednej strony Amerykę i Izrael, to logiczne. Z drugiej strony Iran i pewnie Rosja razem z Iranem. No tak, tylko pytanie, o czym tak naprawdę mówimy, tak? Czy jeśli mówimy nawet o włączeniu się amerykańskiej armii w ten konflikt na takim pełnym poziomie, tak? Czyli na włączenie się do bombardowań, tak? Czy nawet najbardziej ekstremalny wariant, zmiana reżimu, tak? W Iranie, co byłoby, no, też, no, praktycznie niemożliwe bez, no, wsparcia, czyli jakby potężnego ruchu wewnątrz i, no, tak naprawdę powtórzenie scenariusza irackiego, no to bez tych warunków, no to nie wydaje mi się, żeby na przykład znowu Rosja jakoś aktywniej by się włączyła ponad, dajmy na to, dostawy uzbrojenia, tak, czyli jakby to, co tak naprawdę Zachód robi dla Ukrainy, tak, więc jakby te scenariusze są jednak, no, dość odległe. Tu kluczowa jest tak naprawdę dalsza eskalacja, tak, jej rozmiary, to jakie cele będzie Izrael w swoich atakach na Iran wybierać, czy będzie je rozszerzać, czy będzie jednak faktycznie zmniejszać, bo też jakby zasoby tego państwa nie są nieograniczone, jak Iran będzie odpowiadał, czy jakieś jednak dyplomatyczne rozwiązania pojawią się na stole, tak, no tutaj komunikaty ze strony amerykańskiej, no płyną różne i gdzieś tych również jest to, że jakiś deal ciągle jest na stole, tak? Tylko faktycznie, no, raczej zawieszenie broni, jakieś wstrzymanie działań zbrojnych musiałoby być jego pierwszym etapem. Ale na razie, jak rozumiem, pan ze swojej analitycznej perspektywy uspokajałby, jeśli chodzi o te takie najbardziej katastroficzne scenariusze dotyczące jakiegoś światowego konfliktu. Tak. Dziękuję pięknie i myślę, że to będzie dobra puenta tej naszej rozmowy. To jedno słowo. Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalista zajmujący się Izraelem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. A 18 minut po godzinie 16 posłuchamy piosenki Dnia w Trójce. Pierwiastek z trzech i jak Jane Birkin. Ikoną jak bardzo często jeździłam na gapek braku pieniędzy. Starałam się na ile, bo kształciłam dzieci. Jak mogłam, regulowałam. Teraz już jestem na emeryturze. Przyszło zadłużenie z NBK. Uregulowałam wszystko, bo wiem, że to są miasta, pieniądze i unijne. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Ruszyła ewakuacja polskich obywateli z Izraela. Wyjeżdżają drogą lądową, kierując się do Egiptu i Jordanii, skąd mają zostać przetransportowani do Polski samolotami. Pierwszy z Sharm el-Sheikh wystartuje jutro rano, a drugi z Ammanu w czwartek. Jednym z ewakuujących się z Izraela jest pan Kacper. Do Izraela poleciałby zająć się chorymi dziadkami. Jedzie autobusem na lotnisko w Egipcie, a podczas postoju porozmawiał z naszą reporterką Anną Lwową. Jaka jest sytuacja teraz na miejscu? Jaki był poranek w Izraelu, w Tel Awiwie dzisiaj? No poranek był właśnie nerwowy, bo pierwszy raz o godzinie 8.30 był alarm. Dosyć poważny ostrzał rakietowy, rakiety spadły w okolicach Tel Awiwu, więc no to był nerwowy poranek. Dodatkowo przyzwyczailiśmy się do tych ostrzałów nocnych. Tym razem obudziły nas po prostu rakiety i w takiej atmosferze chaosu, bałaganu powoli opuszczamy Izrael. Zostało nam 1,5 godziny do granicy z Egiptem. Gdzie teraz jesteś? Jak przebiega ewakuacja? Znajdujemy się teraz na środku pustyni. Jesteśmy już za Morzem Martwym. Zostało nam 1,5 godziny do granicy egipskiej, do przejścia Taba. Dosłownie 20 minut temu dopiero dostałem maila, gdzie już znajdowałem się 2 godziny na pokładzie jednej ewakuacji, że będzie uruchomiona ewakuacja w Jordanii. Ewakuacja przebiega względnie spokojnie, są 4 autopary pełnych ludzi, natomiast co dachem, to nic nie wie. Nie wiemy, o który jest wylot, jak długo spędzimy czasu na przejściu granicznym, jak długo będziemy jechać później po stronie egipskiej. Jedzenia brak, każdy dostał butelkę wody. To jest na razie jedyna jakby informacja, że dojeżdżamy do granicy. Tutaj została nas strona izraelska. Później przechodzimy w granicę egipską, a na miejscu ma nas odebrać autokar już zorganizowany po stronie egipskiej. Twoje dziadkowie, jeżeli mogę spytać, zostali na miejscu? Zostali. Nie jest to warunki do transportu dla chorych ludzi, potrzebujących. No umówmy się, że tyle godzin podróży to nawet nie wiemy ile, kilkanaście godzin czy kilkadziesiąt na lotnisku w podróży to nie są warunki dla osób chorych, starszych. Nie były warunki dla moich dziadków, ta niepewność, długa podróż, warunki autokarowe. No niestety tu mogą sobie pozwolić na to młodzi i zdesperowani. Jeżeli chodzi o osoby, które teraz będą wyjeżdżać do Polski, o czym oni mówią? Czy oni się boją? Miny są, powiedziałbym, nastroje średnie. Raczej wszyscy są tutaj kurzeni, zmęczeni. Raczej podróż przebiega w ciszy. A mam tutaj akurat fajną grupę znajomych. No, poznaliśmy się przy ewakuacji. To gdzieś tam nas trzyma, natomiast bo my nawet nie wiemy, o którym będziemy w domu. Nie jesteśmy w stanie określić godziny, miejsca przylotu, bo nas nikt o tym nie informuje. Ewakuacja ma objąć w sumie około 200 osób. A mówiliśmy Państwu już perspektywę militarną na konflikt Izrael-Iran. Za nami na świeżo perspektywa ewakuowanych Polaków, a przed nami odpowiedź na pytanie, od czego uwagę odwraca nam skupianie się na wojnie Izraela z Iranem. Ona w Pulsie Trójki o 17.40. Like I've lost the old mood. Started to see that the feeling was right. If you're back in the

Skoda. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Były policjant Janusz R., który ponad dwa lata temu, wiedząc radiowozem dwie nastolatki, spowodował wypadek w podwarszawskich Dawidach Bankowych, jest winny zarzucanych mu czynów. To wyrok sądu. Uznano, że policjant przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków służbowych. Mężczyzna został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok jest nieprawomocny. Zespół lekarzy z dwóch szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził drugie w historii polskiej medycyny jednoczesne przeszczepienie płuc i wątroby. Zabieg wykonany w maju zakończył się sukcesem. 47-letni pacjent w stanie dobrym jutro opuści szpital. Operację przeprowadzono u chorego cierpiącego na nadciśnienie płucne, rzadką i ciężką chorobę prowadzącą do jednoczesnej niewydolności płuc i wątroby. Sąd w Paryżu uznał byłego francuskiego premiera François Fillona za winnego w sprawie fałszywego zatrudnienia swojej żony Penelope w parlamencie. Były premier został skazany na 4 lata więzienia w zawieszeniu i 375 tysięcy euro grzywny. Otrzymał też 5-letni zakaz ubiegania się o stanowiska publiczne. Wyrok kończy trzeci proces, który jest efektem apelacji od wyroku w pierwszej instancji z 2020 roku. To był serwis Trójki. Czas na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Urząd antymonopolowy bierze pod lupę Wizera i Ryanaira. Chce sprawdzić, czy polityka bagażowa obu linii nie łamie praw konsumentów. Ostatnio urząd zalały skargi na przykład na niedawno wprowadzone przez Ryanaira nowe ramki do mierzenia bagażu czy wysokość dodatkowych opłat, wyjaśnia prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bagaż podręczny, o ile mieści się w rozsądnych granicach wagi i rozmiaru oraz nie narusza przepisów bezpieczeństwa, powinien być traktowany jako integralna część usługi przewozu, za którą nie należy pobierać dodatkowej opłaty. Naszym celem jest sprawdzenie, czy tanie linie lotnicze przestrzegają tej zasady w praktyce. Jeśli postępowanie wyjaśniające potwierdzi, że przewoźnicy łamali prawa konsumentów, to Łokik rozpocznie postępowanie, które może się dla nich skończyć nawet karami do 10% ich rocznego obrotu. Ropa droższa, ale stabilna. Od wczoraj baryłka tej notowanej w Londynie utrzymuje się na poziomie 75 dolarów, a to oczywiście w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podwyżki na stacjach o co najmniej kilka groszy są pewne, ale potencjalnie podrożeć może też gaz, wyjaśnia ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego dr Waldemar Kozioł. To, co bierzemy z Zatoki Perskiej, to również gaz ziemny. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na gaz w Europie Zachodniej, bardzo nieciekawy moment, ponieważ my teraz wypełniamy rezerwy na okres zimowy, żeby być bezpiecznymi, więc ten koszt wypełnienia i tempo wypełnienia może ulec obniżeniu, a w konsekwencji możemy widzieć jakieś drobne wahnięcia w cenie bądź też w dostawach. A chodzi na przykład o możliwość blokowania kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz, przez którą transportowane są surowce, na przykład 20% światowych dostaw ropy. Serwis kończymy notowaniami walut i giełdą. Frank jest teraz po 4,54, dolar kosztuje 3,70, euro 4,27, za funta płacimy 5 zł i 1 grosza, a WIG20 na giełdzie rośnie teraz o ponad 0,5%. Trochę popada, a na północnym wschodzie Polski pojawią się burze. W nocy pokropi, nad morzem. Jutro północna połowa Polski z przelotnym deszczem, na Mazurach i Podlasiu pewnie będą burze. 26 minut do godziny 17. U nas dziś w audycji popołudniowej historia Pawła Turskiego, który postanowił zaopiekować się kasownikiem. Nie wiem, czy nie w ramach robienia sobie dobrej opinii u robotów. Może starą szkołą, żeby naprawić, to trzeba by było popukać. Pukanie nie pomaga. To może nie zabrzmiało troskliwie, ale poklepał delikatnie. Jeśli kasownik się rozchorował, to może by trzeba było mu podać syrop na kaszel. Czy to kaszel mokry, czy suchy? My dzisiaj w audycji popołudniowej pytamy Państwa o historię chorych kasowników. Dwa lata temu u nas w Olsztynie nastąpiła totalna załamanie systemu informatycznego. Przestały działać biletomaty. Nie wyświetlały się informacje na przystankach o czasie odjazdu. To był atak hakerski i bardzo długo ludzie się z tym zmagali. Nie można było w ogóle biletów w formie papierowej dostać, bo to było wykupione. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na telefon o problemach z biletami i o jeździe na gapę. A teraz The Seed, The Roots w Trójce.

nawet nie warto. Chłopaki zwykłe lamparty, a panie przepiękne sarny. Przecież to było na żarty. Tak bardzo wstyd mi za tych ludzi jak ty. Ona słucha Beastie Boys, mógłbyś jej powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys, nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys, mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys, nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Nie szuka takich typów jak ty na pewno. Osiemnaście minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tężeje atmosfera wokół protestów wyborczych po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość nie chce oddawać zwycięstwa, a politycy Koalicji Obywatelskiej stawiają coraz więcej pytań. Zarządzono już ponowne przeliczenie w 13 komisjach, ale na tym może się nie skończyć, o czym Bartosz Bielecki. Plac Krasińskich, Warszawa. To tu do Sądu Najwyższego listonosze wciąż dowożą kolejne protesty wyborcze. Szacujemy, że mamy już około 6 tysięcy zarejestrowanych. Ilu się możemy spodziewać, tego nie wiemy, ale na pewno jeszcze wielu więcej. Przekazał rzecznik sądu sędzia Aleksander Stępkowski. Na Plac Krasińskich dotarło też już wczorajsze sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej o przebiegu głosowania, a w nim czytamy m.in. o incydentach przy liczeniu głosów. W niektórych komisjach te głosy były przypisane odwrotnie. Paweł Gieras, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Pomylone zostały wyniki wyborów i to też nie powinno mieć miejsca, chociaż tych przypadków na razie znanych i takich udokumentowanych nie jest dużo. Ja wskazałem ponad 50 komisji, dodaje Ryszard Kalisz z PKW, co do których są bardzo duże wątpliwości, czy tam nie nastąpiło przeniesienie głosów z jednego kandydata na drugiego w protokole. Niestety moja propozycja nie przeszła. Większość członków PKW nie zgodziła się też na wpisanie postulatu o ponowne przeliczenie głosów, ale już sam fakt wzmianki o incydentach, a także o tak zwanej aplikacji Mateckiego niektórych cieszy. W rezultacie Państwowa Komisja Wyborcza, mówił na nagraniu w mediach społecznościowych poseł KO Roman Giertych, w dniu 16 czerwca stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że nie wie, kto wygrał wybory prezydenckie w roku 2025 w Polsce. Całe działanie Koalicji Obywatelskiej jest próbą, w moim przekonaniu, odwrócenia trochę uwagi od swojej porażki. Odpowiada rządzącym poseł PiS Marcin Przydacz. Taki człowiek jak pan Tomczyk, który jest twarzą porażki Rafała Trzaskowskiego, dzisiaj chce dyskutować o jakichś nieprawidłowościach. Z tym, że wątpliwości są i należy je wyjaśnić, zgadza się Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ja jestem daleki od stawiania tezy, że mamy do czynienia z jakimś gigantycznym problemem, ale uważam, że żaden z zarzutów nie powinien być zlekceważony. Do 2 lipca Sąd Najwyższy ma czas, aby rozpatrzyć wszystkie protesty i stwierdzić ważność wyborów. I jak uspokaja Aleksander Stępkowski, do tego czasu sędziowie na pewno się wyrobią. Trzeba pamiętać o tym, że mimo że liczby robią wrażenie, to ogromna większość tych protestów są to powielane te same protesty, gdzieś ściągnięte z internetu. Pytanie tylko, co dalej? Bo decyzja o ważności wyborów podejmie nieuznawana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jak wynika z orzeczeń międzynarodowych trybunałów, wątpliwości budzi jej skład. Dopóki Sąd Najwyższy, który spełnia kryteria określone w Konstytucji, nie stwierdzi, że wybory są nieważne, to wybory korzystają z domniemania ważności. Dlatego mecenas Rosati kryzysu konstytucyjnego raczej nie przewiduje. Każdy scenariusz, który dzisiaj część osób próbuje budować lub jest ewentualnie na poziomie naszej jakiejś wyobraźni, to dziś zapisujmy go raczej do kategorii takiego political fiction, a nie rzeczywistego scenariusza na temat tego, co może się wydarzyć w odniesieniu do objęcia urzędu przez prezydenta elekta. A to, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wydarzy się 6 sierpnia. No właśnie, i ta sprawa co najmniej do sierpnia będzie się ciągnąć, a kolejny jej rozdział na pewno jutro rano. Ryszard Kalisz z Państwowej Komisji Wyborczej będzie gościem rozmowy bez uników w Trójce o 8.13. Ghosts Again, Depeche Mode. Tu trójka. Do 17:00 zostało jeszcze 10 minut. Teraz czas na nowe śmigłowce w polskiej armii. 3 z 8 szkolnych śmigłowców typu Apache są już w bazie lotniczej w Inowrocławiu. Maszyny będą służyły polskim załogom do niezbędnych szkoleń przez 3 lata. Nasi lotnicy przesiądą się potem do nowocześniejszych wersji tych maszyn. Polska zamówiła ich 96. Ta wersja ma lepiej sprawdzić się w naszych warunkach. To śmigłowce, które będą dostosowane do walki z dronami. O nich Maciej Szefer. Szkoleniowe Apache serii D, choć amerykańskie i tylko wypożyczone do szkoleń, nad Polską będą latały z biało-czerwonymi szachownicami na kadłubie. W samych superlatywach mówi o nich szef MON i nawet usiadł na chwilę za sterami, to dziennikarze nie mogli podejść zbyt blisko do prezentowanych w hangarze maszyn. O ich zaletach mówi za to major Mariusz Strzyżewski, pierwszy dowódca eskadry tych śmigłowców w Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu. Wersja D jest taką wersją pośrednią. Najstarszą wersją jest wersja alfa, już powiedzmy wycofana. No i ostatecznie w roku 2028 spodziewamy się dostaw tych śmigłowców docelowych w wersji eko najnowszych. W opinii majora szkolenie na modelach przejściowych zapewni dodatkowe umiejętności niezbędne w użytkowaniu najnowszej wersji. Kapitan Iwona Kloskowska z jednostki lotniczej w Inowrocławiu nie do końca chciała dzielić się szczegółami technicznymi maszyn. Wyjaśniła za to dokładną istotę szkoleń. Jesteśmy teraz na etapie wprowadzania tych śmigłowców do użytku i teraz jest Limited Combat Ready, czyli mają nasi piloci i technicy zakończone szkolenie z użyciem uzbrojenia, a żeby było full combat ready, to jak zakończą szkolenie z wojskami, bo wiadomo, rozpoczynamy to szkolenie na tych śmigłowcach, będą to poligony, loty, obsługi, no i żołnierz cały czas się szkoli. O tym, że żołnierz szkoli się cały czas, mówił też szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyznał, że razem z wypożyczonymi od Amerykanów maszynami treningowymi przyjechali też specjaliści. Poza tym nasi żołnierze cały czas szkolą się za oceanem. Ten proces jest bardzo intensywny. Już w czwartym kwartale kolejnych 20 pilotów, 25 osób personelu naziemnego i później te liczby będą wzrastać. To będzie aż w jednym roku będziemy chcieli przeszkolić około 50, w roku 2026 około 50 pilotów i 250 osób personelu naziemnego. Zmieniamy też system szkoleń pilotów. To nie dotyczy może bezpośrednio Apache, to w kolejnym etapie, ale też będziemy chcieli, żeby podoficerowie mogli być pilotami śmigłowców w Wojsku Polskim, tak jak jest w innych armiach na świecie. 96 amerykańskich maszyn ma zastąpić produkowane jeszcze w Związku Radzieckim Mi-24. Polskie śmigłowce Apache mają być w przyszłości serwisowane w krajowych zakładach, między innymi w Łodzi i Dęblinie. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Zbieramy historię o jeździe na gapę i o kasownikach. Jeśli kasownik się rozchorował, to może by trzeba było mu podać syrop na kaszel. Czy to kaszel mokry, czy suchy? To był Paweł Turski i jego troska o kasownik. Nie on jeden kasowniki ceni. Należy doceniać kasowniki. Ja ostatnio doceniłem na tej zasadzie, że dostałem monit egzekucyjny za studenckie czasy, kiedy oczywiście jeździło się na gapę permanentnie i był to sport bardzo ekstremalny, pod tytułem jak prześcignąć kanarów, za przeproszeniem. Ja uważam, że trzeba uważać. To jest ukryta piąta kolumna. Czy taka ukryta, to bym polemizował. Dwie dwójki, siedem trójek, można dzwonić, jak u państwa z jazdą na gapę, jak u państwa ze wspomnieniami o zablokowanych kasownikach, niemożliwości skasowania biletu albo problemach z tak zwanymi kanarami. Dwie dwójki, siedem trójek to numer do studia. Daniel Leśniewski czeka przy telefonie na opowieści w tej sprawie. And everything gets in the way. Seems you cannot be replaced.